pasi na soki lelo na yepi pasi ya bolingo ibitala na miso ya pamba bona sepela ndio talinga nakaki ya baro oyo mobimba mobala kataka motema zalite ibilokola koti baninga kaina moni nzambe na miso baleko ai na pasi na soki lelo na yepi pasi ya bolingo Oh, no.